أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجث الأفديت فلندريمة ينبتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të plota i pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin dhe zinxhirin e ligjëratave mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Përfunduam në ligjëratën e kaluar tek ajeti 210 i surës Al-Baqara, ku Zoti jonë te bareke ve teala u bëri një lloj kërcënimi dhe një alarmi njerëzimit, ku tha Allahu te bareke ve teala: "Hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami?" Tha Allahu te bareke ve teala, pasi i shpjegoi disa prej çështjeve të imanit dhe njerëzve dhe kategorive të tyre, tha çfarë presin njerëzit që nuk besojnë dhe nuk nënshtrohen, a mos e presin Allahun te bareke ve teala që t'ju vjen në ditën e kiametit? Dhe gjevabi është se a do t'ju vjen subhanahu ve teala. Andaj kjo ishte prej fjalëve të fundit që i morëm në ligjëratën e kaluar. Së do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala edhe me 4 ajetet të tjera, por do të vazhdojmë me ajetin 211 nga surja Al-Baqara deri tek ajeti 214 me lejnë e Zotit subhanahu wa teala. Dhe kjo gjithashtu tham logaritit për e pjesës së pushimit dërmjet dispozitave. Pra pas këti ajetit, ajeti 215 që vjen me radhë, prapi këthejë Zotit jonë të bareke wa teala dispozitave juridiku të Zotit subhanahu wa teala. Para se të vazhdojmë të ajeti, vëzër, nga se këto ajetit shka vinën shumë interesant dhe disa prej djetarëve e kanë qujtë këto ajete tatimi i imanit. Pra, çdo sa në këtë botë ka tatim dhe paguhet, ka çmimin e vet. E ata që të cilët janë drejtuar dhe kanë konkuruar që ta fitojnë xhenetin e Zotit, Allahu na bëjë prej tyre, kjo ka një lloj tatimi që duhet paguar. Gjasë sikur të kishte qenë lehtë, do ta fitonin të gjithë. Porse është një gjë shumë e vështirë, është një gjë e cila kushton, siç ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam: "Ela inna sil'ata Allahi ghaliya." Le të dihet se artikulli i Allahut është i shtrejt. Artikulli i Allahut është i shtrejt. Dhe këtu vendosim një pikë. Besimtari i cili e din se artikulli i shtrejt, s'duhet ta mashtron kjo dhe të mendon se ky pse e di se është artikulli i shtrejt, të mendojë se e ka ble. Nga se mashtrimet e shejtanit s'kan fund. Për shembull, ne si musliman mund ta dim se xheneti është i shtrejt. Ka kategori njerëzve që thonë xheneti është i lirë. Dhe ne që jemi informuar apo kemi bindje se xheneti është i shtrejt, kjo bindje nuk na ban neve se na kemi kaluë çmimin. Pra, ka mundësi ti një artikull e din dhe dikush nuk e din fare. Dhe ti je informuar se ai artikull kushton miliona euro. Fakti që ti ke dije se ai artikull kushton miliona euro, dhe është një njeri tjetër aty mendon se një artikull është 10 denar, asnjëri prej juve se ka ble. Asnjëri prej juve se ka ble. Dallimi është se ai cili e din çmimin ka mundësi me unzit për me ble. Ka mundësi ty e dit vlerën, ka mundësi me mundësit që ta paguan çmimin. Por se shpesh herë ndodh që vëshim shpesh njerëzit, pra e shfrytëzojnë këtë gjendje të nefsit duke thonë: "E po xheneti është i shtrejt. Demek unë kam kalu, po ju ta dini." Jo, jo. As folsi, as dëgjusi, as një musliman zguxon ta shfrytëzon dijen e tij për çmimet e gjërave, duke dhënë tek njerëzit mesazh se xheneti është i shtrejt, pra ju s'u keni më hije, unë pse e di që është i shtrejt, unë kam më hi. Hasha, do ta shohim tani në këtë ajete se çështja e xhenetit vëzhgon s'është lanë në duart e njerëzve. E as në pretendimet e tyre, e as në llafët e tyre, e as në asnjë tek çka u marr mendja atyre. Andaj Allahu xhelua ka sjell skena të pejgamberëve dhe muslimanëve më herët dhe muslimanëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se kjo puna e xhenetit o shumë e shtrejt. Puna e xhenetit o shumë e shtrejt. Kjo pra është e para. Këto ajete që do t'i morëm nga ajeti 211. deri tek ajeti 214, pra mund të titullojmë tatimi i xhenetit. Gjithashtu disa prej dietarëve kanë thënë, çu që kemi përmend neve, kush është duke bërë me mushaf, se pas ajetit 177, pra pe ajetit 177, deri në fund të surrës janë dispozitat e Zotit. Këç ka kërkon Allahu është prej ajetit 178 e andej. 177 ajeti është ajeti i imanit. Tëse të kanë thënë dietarët, ajeti për mbledhës i imanit. Pra e kemi përmejnë neve, lejse lëbërra në të wallu u gjuhekum kibela në mëshrik të wallë mëgrib, walakin në lëbërra men amen e billah. Nuk është imani dhe mirësia mi këthi ftyrat nga lindja dhe përëndimi, në kabile dhe në civilizime, asë që prej ka vjen ty, por se ka thënë Allahu të bare kjo e tëra, imani apo mirësia është a i cili beson Allahun, i beson ditën së fundit, deri në fund të ajetit. Tani, ajetet që ka vjen vezër, janë zbërthim i detalëshëm i këtja jeti. Ndërsa konkretisht, në jetën praktike, Allahu në rëfen se disa njërës të kaluar që këshin thane këna besu Allahun, pengambert, ditës e fundit, me lachët. Kitë këto, Allahu gjelluara nuk i lashtu. Pra, kër njeri thotë unë jam musliman, me automatizëm obligohet. Pra, sigur që ngritit në privilegj, me automatizëm obligohet. Disa njërës shikojnë nga privilegji. Jo, me automatizëm obligohesh. Me automatizëm nuk jesi të tjerët. Me automatizëm, pra në mënyrë natyrshme, deklarata jote, dëshmia jote se je musliman dhe si ki besu këto prej kushteve, ty të ngarkon. Ngarkon. Madje njerëzit kanë mundësi me bo shumë prej veprave, tësë ata nuk e din se qëfar janë të bo, nësa muslimani e din. Andaj, ajetës që do të vinë janë si loj shpjegimi i ajetit 177 i surës El Bakara. Ta një këthejmi vlezër ajeteve që të shohim se çfarë kanë thënë dietarët në këtë kontekst. Thot Allahu te bareke ve teala, udhu billahi minash shaitanir rajim, sel bani israila kam ataynahum min ayatin bayyinatin wa man yubaddil ni'mat allahi min ba'di ma ja'athu fa inna allaha shadidul iqab. Zuyyina lil ladhina kafaru al hayatud dunya wa yaskharuna min al ladhina amanu wal ladhina taqaw fawqahum yawm al qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Sadaqallahu al-azim. Të vërtetën e ka thënë Zoti jonë të bareke wa teala. Çfarë thuin këto ajete vëzhgë? Allahu jalla jalaluhu në Kur'an vëzhgë kemi përmend se shpesh e përmend termin bitë e Israilit. Që kemi thënë se këta janë bitë Jakubit. Bitë Jakubit. Pse vjen atë shumë vëzhgë? Pse vjen bitë e Israilit? Kemi përmend shumë prej komenteve. Por se një prej komenteve është se shumica e pejgamberëve vijnë nga biti Jakubit. Pra, prej të Jusufi, pra prej të Jakubi, Jusufi e këndej deri te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Prej te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam deri tek Jakubi, këta këtë mes janë biti Jakubit, pejgamber. Pra këtë çka vijnë prej pejgamberëve, me përjashtim të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, janë biti Jakubit alayhi salatu wasalam. Andaj Allahu gjitha shpesh e ka shpeshtuar në Kur'an duke i referuar bitë e Israilit sa ata kanë ilm. Ata kanë qenë shpije pengambarve. Pra kanë qenë streje pengambarve. Dhe gjithashtu në Kur'an dhe zër, emri më i përsëritur cili është prej pengambarve, Ibrahimi. Pse Ibrahimi? Nga se është babgjyshi i Jakubit. Babgjyshi i Jakubit. E tani dhe zër, pasi që Ibrahimi dhe Jakubi prej këti vinë shumica e pejgamberëve, në Kur'an të e gjenë shpesh, pyeti ti bitë e Israilit. Pse sa ata kanë ilmë, ata kanë dije, si o pejgamberi, si flet pejgamberi, si duket pejgamberi, çka thot pejgamberi. A dhe kretë këto dhe zër, Allahu Gjellewala i drejtohet bibit Israilit. Jo për ty pyet në ata se ata do të tregojnë drejt, jo, për Allahu Gjellewaluhu, pra i tregojnë si një loj kritike për ta, pyeti ata, sa ata e din. Thotë Allahu te bareke ve teala, piti bitë e Israilit. Sa ajete ju kemi dhënë atyre të qarta. Tani vëzër djetarë kanë diskutuar pse vjen në Kur'an sel, apo is-el, dykër ajete. Piti ti ata. Kanë dhënë, e para është qortimi dhe kritika dhe alarmi për bitë e Israilit se nuk e kam pranu Muhammedin s.a.s. Pra sikur një njëri vëzër, supozo kështu. Në njëre ka po një ngjarje. apo në fakt e kanë po dy njerëz. Dhe njëri prej tyre mundohet mi tregu të tjerëve çu ka ndodhur. Dhe s'ka dëshmitar tjetër pos filanin. Apo ai filani tjetër shumë. Dhe shut heshtja e këtij e mundon këtë tjetrin. Se dy të kanë po ngjarën, dy të ndinë të vërtetën, por njëri fol, njëri s'fol. Atëherë çfarë bën ky, çka atu fol dhe don mjau dëshmu njerëzve të vërtetën e një ngjarje të caktuar, çfarë thot? Pyet në filanin. Po, ky çfarë thot pyet në filanin? Ai filani në vetveten e vet çka ka mendi? Ka mendi se unë di. Unë di se është puna. Pra kjo është pyet në filanin, mundet më kanë edhe pyet në sa e di, edhe nëse ju kallzon. Pra ky ban me isharat që ta mundoj atë. Ta mundoj atë se ti e di dhe s'po kallzon. E Allahu Gjellala i tha pejgamberit ton sallallahu aleyhi sallem selbeni Israel. Pro këtu dhe zë kanë thonë djetartë është kritik për bitë e Israelit. Ata në vetë vetin kanë thonë pona edina. Cikur që ka thonë baba i Safijës edhe migja i Safijës ne edhim se Muhammedi sallem Safija e kanë dëgju vetë. Ata në Muhammed në mëzveti ata kanë bisedu kanë thonë po Muhammedi sallem është pejgamber. Por se do të ndekonë Allahu Gjellala pak më vonë të ajeti 213 pse nuk e kam pranuar. Andaj, pyeti bitë e Israelit e para është kritik për ta. E dyta, për kujtim. Për kujtim për njerëzit se pejgamberi nuk është risi. Së është Muhammedi së sërëm diçka që kërkush se ka pa më herët. Jo, Allah u gjelën thot, a njëfë një komunitet që ka quët jehudi, bota e ka njofë. Po, atër pyet një ata, si dukën pejgamber? I drejtohet këtë njerëzve. Folni me ta ju. Si duket pejgamberi? Çfarë cilësie ka? Çfarë gjeste ka? Çfarë halli ka? Ata ju kallëzojnë. Apo, andaj kjo kanë qenë për kujtim për këtë njerëzimin se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk është risi, nuk është bidat prej pejgamberëve, po ka para ti të sa të kanë ardhur prej pejgamberëve. Dhe e dyta, edhe e treta, prej komenteve që kanë ardhur, kanë thënë dietarët, kjo është nxitje durimi për pejgamberin ton sallallahu alajhi wasallam. Si nxitje? Allahu Gjellë Gjellalu dhe Zërë, bive të Israelit, ju ka dhonë shumë prej ajetëve, që do të përmeni prej ajetëve. Ajetët që i kanë ardhë, bive të Israelit, pro bive të Israelit dhe Zërë, Jakubi, Jusufi, Musaj, apo, Sulejmani, Daudi, Ejubi, Zekeria, Jahja, këtë ki grumbulli për nga marë janë, bive të Israelit, o nipa të Israelit, këto pengamber dhe zërë, gjdo njani për tyre ka pas një fakt se o pengamber. Gjdo pengamber për këtyre, jashtë a Muhammedi sallem, faktet e pengamberis i ka pas të prekshme. Jo si kur Muhammedi sallem që e ka pas Kur'anin. E Allahu Gjellë Gjellalu me këtë pytje, apo me këtë fjalim, pytit i biti Israelit, pra ti duro. Duro, pra ne ju kemi dërguar pengamber bivit Israelit. Me argumentet prekshme, që ti si kije, ata s'kanë besu. A do të besojnë ti që argumentet s'i kitë prakshme? E qëfar ju ka që Allah bitë e Israelit argumentet prakshme? Ja u ka qatë detin për gjyms. Gjys më kënej, gjys më kënej. Kjo dhe zërë është, që kjo nuk i ka ndodhë Muhammedi s'aqelle. Apo, Allah u kodrën e ka shkull për popullin e Musajt e ka shkull kodrën edhe e ka ngnu për mi kokat e tyre mi u bohije. Me e shkull dhe zërë dikush një malë, komplet. Edhe me tanu për mikrije. Këta nuk mund me bo për Zotë i Gjellë Gjellalu. Nëse e ban njeri, pra me lutjet e ti, argumentën se o për nga marë. Sëpse Allah nuk e ka shkull kotat kër kujtë përveç për nga marë. Bive të Israelit, Allah ju ka qullë loj argumentës zëtë ata e kanë prek. E kanë prek faktin e gjallë të Allah u të bare kjo e tjara. E qka thëtë Allah u gjela, selve një Israel, piti bitë Israelit, pra nëse të mohojnë, mosu mërzit. Se ata kanë pa ma shumë se sa ti shka ju kësi jelë dhe s'kanë besuë. E a mendonë se ti kanë me të besu që argumentet si kisit atinëve me gjithë se Kurani më i lartë, përse Kurani është për sahabët e pejgamberit sëmë dhe musliman qka nuk lipin argument më lëviz kodra, mu qa uji, jo. Këta kanë basë për argumentet dhe sëtë Zotë i unë të bare kjo dhe tjara, i ka, ua ka mundësue që ti prejkin. Pra kjo është kuptimi i fjallës Allahu Gjellona, piti ti bite Israelit. Pas e dhe Allahu Gjellola. Kem e atejnë e hun? Fjalla kem, kartu, kanë thonë djetarë, litë të këthirë, për shumë, sa shumë ju kemi dhënë. prej ajeteve të qarta. Ajeteve të qarta, vëzën e kemi përmen, të fjala e Zotit Gjellë Gjellë, El Mubin, El Bejjine, që vjen në Kur'an. Qëfar të më vëzër Bejjine? Vjen në Kur'an argumenti qartë. Argumenti qartë. Por të Arabët vëzër, argumenti qartë, na i thënë a i qartë. Ata i thënë Bejjine. Qëka të më vëzër Bejjine? Bejjine është, që kjo është gotë e bardhë, kjo është mushaf, kjo mikrofon. Qëka të më vëzër Bejjine? Është i ndarë kjo piksala. A mundë të dikush me thonë, tash mu ka përdi cëla ke mikrofonin për mushafit? Jo. Ose hajtë gota me mikrofonin. Kur Arab të dajnë i diqka dhe qëre, këtë e zesh, kompleto kjo veç piksajna, i thonë bejjen tuk e le, tas sharova. Që dhe mund tas sharova, ti dajta. Arab ku thonë bejjen tuk e, thot ti ndava. Mund ti ndava, tash mos mi përzima. E Allah u gjelë thot, pyti ata, sa jeti një u kena qu, sa faktin a kena qu, të ndarë, pro smut me thonë, jo, jo, alas së shte qartë, sem të pa. Qartë ja ka pru Allah u të barë kjo vëtjale. Pra, qartë. Që ka nërë qartë, dhe zër, ka ardë shumë. Ketë argumentet që jo ka dhënë Allah u pengamberve të bive të Israilit, ki në këta jetë, do t'i përmejnë disa prej tyre. E para, prej gjërëve të mdoje që ka dhënë, Musaj e L.S. ja ka dhënë shkopin. Shkopi i cili është ndërru në gjarëpër. Mirë po këtu dhe zër shëndrimi i shkopit Musaj në gjarëpër për dalim për sirbazve, si ka qenë? Sirbaz, kemi përmejnë se 80.000 sirbaz kanë dalë me Musaj L.S. mu balavaquë. Edhe ata i kanë shluë, shkopit e tyre i kanë shëndru kince në gjarpri. Kër e ka shlu gjarpnin, apo shkopin e vetë Musaj L.S., ku ka qenë dalimi? Ata, Allah u gjithat, ju hajjelu i lejhim. E kanë bo mu dukë si kur gjarpën. Dukë ti qështu. Ama kur qëkësh me prekë, s'ka kur gjatë. Aj, magjistari që ka banë? Do këtë kince. Do këtë si kur, por shimu, edhe aj cili ka sirë, apo, i dokun shumë gjëra që s'janë reale. Gjithë shka është të aj dhe dyshim. E Musaj L.S., qëfar shkopi ka pas? Shkopi cili për një me o po gjarpën. E kur e ka shlu e Musaj, ka shku gjarpën i ka hangë vërketët dhe shkopit. Që ka ndonë sirbas? Ki ka na për një me. Se smunët. Ne, ata e kanë ditë se shkopi jem nuk ka gjarpën për një me. Po veç i duket popullit. Nërsa kisht ki gjarpën që i hangër shkopit, në po gjarpën. Pra dalimi mes magjistarëve dhe pengamberve cilë o dhe zërë, se pengamberi e zbaton praktik atë të cilin e thotë se është argument. Pra, e ka thonë, e para, shkopi Musajt a.s. Ngritja e kodra dhe mbi kokët e tyre. Zbritja ushimi prej qilit. Apo, Allahu gjitha thotë, ju dham selua edhe men, mjalt, mish plumbi, prej qilë dhe zëmë. Por shumë, ju e dini, ne kemi përmenë më herët se sa, kush do në t'i këthejet historisë bivit Israel në Surën Bakara, kur i kanë thonë bitë Israel, ne e bën këtë, ne e bën këtë, ne e bën këtë, për mi besuhe. Prej gjërëve që i kanë thonë, kanë thonë, a do me të busu se je pengamber po? Hajde zbritë, ju kam tek, si cëllit, hajde zbritë një plumë piqile. O zot, shle e plumë piqile. Hajde zbritë do mjallë piqile. O zot, zbritë do mjallë piqile. Mjaltën për qilë. Sa e cili e nëzirë mjaltën për bletës, të nëzirë dhe për qilë. Apo? Dhe i kam po këto dhe zërë. Tu zbrit mjalta. Edhe shumë për tërës kam besuë. Dhe shumë për tërës kam besuë. Andë Allah u gjerët që të sonë Muhammedin së sellem. Pytit i ata. Sa argumentin e kina dhonë? A ti kanë me të besu? Kjetra, ndarja e detit. Ndarja e detit. E ka nda me shkop Musaj a.s. detin 12 pjesë, 12 rrug gjata për me hecë ata. Kjo dhe zërë është mrekulli e Zotit Gjellë Gjellarit. Këta sirbazi së ne banë. Edhe këta e ka përmen Shekhu l-Islamit Tejmin në libën e ti, e nubuat. Sirbazi mundet shumë gjëra, du mundet me rëdzu njenin, mundet me abokshe po doket, mundet me abokshe detja ato hecki për me detja kështu më ratë. Ama me qa detin së ne qanë. Më shku me çka doja e me bëmi thonë, detit qaj, ajës qaj, se, së është, aty është kontrol i Zotit Gjellë Gjellë. E Musaj me shkop, e ka qaj. Ado kjo është prej mrekullive që e ka thonë Allahu të bareke, u e tjala. Gjithashtu Zotit jonë të bareke, u e tjala, ju ka thonë edhe shumë prej argumentet, dhe gjitha argumentet tani, mës ta zgjatë në ligjeratën në përmendin e kësajna. Thetë Allahu të bareke, u e tjala, u e men ju beddil ni'met Allahi min ba'di ma gjëethu, fa inna Allahe shedidul iqab. Tha Zoti unë te bareke ve teala, e kush? E kësa i thënë djetarë dhe zëtë, kush shartije? Ska thonë filani Allahi, kush? Kush e në këtu? Gjdo njëri. Shemë kur thuët, kush e falë namazin? Kush e këtu? Gjdo kush ka e falë namazin. Kur thuët, kush se falë namazin? Gjdo si cëllish ka se falë namazin. Pra i thënë, men, kush shartije? Qëka më në shartije? Kushtore. Kush e plëtson këta? E merë pasojën. Thotë Allahu Gjelluala, kush e ndron? Apo, e jep një diçka për një diçka tjetër. Kush e ndron begatinë Allahut, pasi ti ketë ardhë, vërtet Allahu është shedidul iqab. Azapin e ka shumë të madhë. Tani dhe kanë diskutu djetarët, qëfar dhe me thanë këtu me ndruë ajetin Allahut. Kanë thanë e para, me ndruë ajetin Allahut dhe me thanë me e pa begatinë Allahut dhe mësë me besuë. Pra, kur ka arë pejgamberit e bitë Israelit, ju ka thanë, unë jam pejgamber, argument i argumentin. Kur e kanë pa argumentin, ka thonë, jo, alas të besojna. Kjo është ndërrim. Ka thonë djetarë, ju bet dil, je këfur. E ndërron. Pra, begatin e Zotit e quan se sësh begati Allahu Gjelluala. Tjetra ka harë se është Islami. Wa me ju bet dil ni'met Allahi, ej me ju bet dil el Islam. Kush e ndërron begatin Allahut, kush e ndërron Islamin. Me qka? Këtu ka arë se ata se kam pranu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe çdo kush i cili nuk e pranon Islamin vëzër e ka mohu Zotin e vet xhelel xhelalu. Apo e keni përmendur këtu shumë prej gjërave të sot janë në atë çka njerëzit thonë se çdo kush ka me shpëtu te Zoti dhe se rahmeti i Allahut ka mi kap të gjithë, rahmeti i Allahut vëzër ka mi kap vetëm ata të Zot, Allahu e ka shkruajtur mi kap rahmeti. Dhe don Allahu mi kap rahmeti. Sikur të kish dashur Allahu mi kap njerëzit këtë rahmetin sa kish zbrit këtë dunjë. Allahu thotë ibn Qayyim al-Juzeyyah, a i cili e ka bo haram zinajen, e ka bo haram rakijen, e ka bo shikimin haram të gratë e huja, e ka bo e gurzimin para ta i cili është i martuar në shëriat dhe ban zina. Apo, qka ta mërmenje? Ligi i këti, ky, a që është të letë fala? E për ta falin e ti. E a falin veç e qka pëndohet. A ndaj e thotë Allahu te bareke ve teala, ku shëndron një metin Allahu Islamin. E si ndrohet Islamin dhe zër, kur ti nuk i shkon rrugës për nga merë pas. Dhe gjithashtu ka ardhë se çdo begati që Allahu ja u çon njerëzve, nëse ata e ndrojnë, çish e ndrojnë, nuk e falënderojnë. Pra çdo begati që ti e shfrytëzon dhe nuk i thua Allahut faleminderit, vetëm si ke dhënë diku tjetër faleminderit. Çdo begati, mohem, që ti Allahu ta çon, dhe ti nuk i thua Allahut faleminderit, po i thu diku tjetër, apo nuk i thu hiç Allahut dhe mendon se si tu thon kurkujna, ti vetëm si ke dhënë diku tjetër. Atë kjo është prej gjërave që ti ka përmendur dietarët në këtë kontekst. Pastaj ka ardhë fa inna Allahe shedidul iqab. Le ta dije se Allahu shumë e ka dënimin e madh. Shedidul iqab, shidde, do më thonë, goditje fuqishme. El iqab, arabët e përmendin iqab për ndëshkimin. Mirë po, iqab është pak ma e dallushme se azab. Shema, në Kur'an vjen azab, edhe vjen iqab. Cili e dallimi? Këni dëgjun Kur'an? Vjen shedidul azab. Adhabun elim apo iqabun shedid. Domthon këto janë dy terma që i përdor Kurani. Azab është kur kamri azapit të ti. Kur kamri azapit të ti. Iqab çka do të thon? Kan thon dietar. Iqab do të thon ai i cili ja i shkon pas hapave tua dhe kur të ndale me dënue ta shlon azapin çdo çelis. Pra ju akibuke çka do të thon? Ti ndje krejt ta gjera që kanë bëjnë me ti dhe tashmë në azapin. Por qemi, njërzit jetu njëtën e tyre dhe mendojnë se shpeshar mundin mi hikë Allahu të barek e o tjara, e Allahu gjithat fe inna Allah e shedidul iqab. Qëka dhe mund shedidul iqab? Ka dhe për djetarë dhe ka mund i pa ikshëm, së mund është mi hikë. Aba, nërse i bën ka i me gjuzije, qëfar thot, a i cili ju akibuke, të ndje këpas. Aba, që ati kur ti e të mëndu se jetë gjithë knatësien, që ati të banë azapin. Që ati kur e të mëndu se jetë gjithë knatësien, që ati të banë azapin. Pra, shedidur e kapë, që ka të mëndon dhe zër, i cili azapin, kur t'ja shlojë njëri jutë, Allah në arrujnë nga azapin Zotit, t'a shlojë në gjithë që lisë dhe zër. Në gjithë që lisë. Andë ka thënë Zotit, jënë të bare kjo e tala, në surën Nisa, kullema nadi gjithë gjuluduhum, beddel në gjuludin, gajraha. Seher që lëkura ju djegët banorë e gjenemit, na ja ndrojnë në lëkurën. Shiko shedidur e kapë. Shedidul iqab, do më dhanë, këti tashtu u kryu, u gjerë një lëkur, ja tashtu në tjetër. por me e shiu çdo çeliz azapin. A ke bëu vëzër? Për shembull, dhëmni nerv. Apo dhëmni nerv. Një dhëm. Me dhim 2, 3, 4, 5, 6, 7, me dhim këtë dhëmt, si jetë të njëri. Nuk jetë njëri. Ti një herë një dhëm me dhim, qosh pesh. I qonë pesh këtë. Edhe mjeku në qonë pesh. Apo, mirë. Po me dhim 2, 3, 4, goja vetëm. Me t'i shlu Allah dhimtët edhe nervat e kryës. Nervat e kambëve. Me t'i shlu Allah këtë smuje që ka egzistojnë. E mirë, a e dinë vëzër sa ka smuje? Smuje sa ka. Sa ka shëndet? E bo? Dhe njerës përshimë është, shpesh që ditin, pse janë gjithë të smuje? Po, smundje dhe më dhonë, mos funksionimi i regullt i shëndetit. Sa ka shëndet? Shëndeti veshve, shëndeti sive, shëndeti gojës, shëndeti kokës, shëndeti i kambëve, shëndeti barkus, mrena barkus, këtë shëndeti atyre, shëndeti gjakut. Këto, gjdo që regullim këta është smundje. Me t'i shlu këtë, a është azapi madhë? Shedidul iqab, kjo është shedidul iqab. A e shesa ka fort Allah mbi neve? Qatë sa t'ka shlu një metë, qatë t'i ban? Azap. Qatë sa t'ka shlu një metë, andaj kinë van njeri kur e kap një virus, sa i lig njëhet, se? Po qaj që t'ka lan një metin, qaj ato, qaj t'ka qua ta? Andaj i vlezër, shedidul iqab dhe më dhona i cili e ndjek dikan. Dhona i shkon akibe, i shkon pas. E me qka i shkon Allah u pas njeri vlezër? T'ka qu shëriatin edhe për cjell. A i të dëgju? A jo. Nëse nuk i dëgjon, shka dhe djetarët, t'kap me kader. Njerëzit, o e dëgjojnë Allahun me ligjin e ti vullnetar, o i përgjigjen kaderit. A ka mundësi dikush të ditës mi ikë? S'ka mundësi. Njeri mund me bo hajgare me vdekin, që shbojnë plot njerëzi. Apo? Sa humoristi ka bo hajgare me vdekin. Ka lujt, ndoshta rolin e ati cili vdes e qohët. Ama kur i ka arë për një me melekut vdekjes, së mundit buquma. Shka deri zotit tashme. Ti ke thonë ati kamermanit, pritë edhe njërë të injizoj. Ama ati shka i dhu. Shedidul iqab, a gjenë pas. Andaj kaderit Allahot nuk i hikët. A shëriatit i hikët. Kjo është hikmeti zotit Gjellë Gjellalu. Pasetet Allahu te bareke ve teala, zujjine lilledhine keferu l'hajatu t'dunja, wa jesharune mi lilledhine amenu, wa lilledhine tëkau, faukahum jau me l'kijama, wa Allahu jarzuku me jeshau, bi gajri hisab. Thetë Allahu te bareke ve teala, i është zbukuruar atyre që kanë bo kufër, jetë e kësaj bote. I është zbukuruar këtu ka ardhë në foljen e trajtës që nuk është përmend veprusi. Por jo zbukuruar, por shem nuk ka thon u ka zbukuruar filani, apo nuk ka thon Zoti unë ja kam zbukuruar. Dhe këtu kanë diskutuar dietar. Kush u ka zbukuruar? Komenti i parë është Allahu. Allahu ja ka zbukuruar qafirave këtë dynjë deri në atë shkallë se ta sinë lajn ata. Komenti i dytë është se shejtani u ka zbukuruar atyre, apo dhe komenti i tjerë se vetvetja e tyre, nefsi i tyre u ka zbukuruar, pra e ka pa vetja e tij të këndshme këtë dynjë dhe është lidhë për ta. Thetë Allahu te bareke ve teala, atyre që s'kanë besuar, u është zbukuruar kjo dunja. Wa yaskharuna min alladhina amanu. Dhe kjo ajet është shumë i çuditshëm. Do t'i përmendë disa prej ajeteve të tjera që kanë ardhur në këtë kontekst. Shikoni vëllezër, Allahu cilësi të pashmangshme pa besimtarëve, kriminalëve, cilën ja ka vë? Zujina lilladhina kafaru alhayatu ad-dunya. Kjo botë atyre që s'kanë besuar është zbukuruar. Çka është zbukuruar? Kanë dhënë djetarët, u e zbukuruar si a hekin sytë. Ka hënë koment, të këdiri, zujin e hubbuha, u e zbukuruar, pra u ka hi dashnija për ta në zemër. A që bukur është, është dashurun ta dhe është lidhë për ta. Kështë komenti. Apo, tani dhe zërë, cila është cilësia, apo ta quajmë faktori, apo si dushquaj, veprusi, ndikusi, i cili ka bo që dikush me e muhu Zotin dhe mos me jetu e jetën për hir të Zotit Gjellë Gjellalu. Kjo është përgjigjen këta jetë. Ajeti 212 i surës El Bakara. Zujjine lilledhine keferu. U është zbukuruar jetëa e kësaj bote. Mirë dhe zërë. Sikur mos kishtë qenë jetëa e kësaj bote dhe zbukurimi saj. Pra sikur mos të shingon këto jeshillëkët, gruaja, femra, muzika, rakia, partët, kafshët, transporti, zbavitjet, sigur, Allah t'i kishë hekë që to. A do t'kishë të njeri ju nëzitës që ta muhon Zotin? Pro, shembolejë në trunin ta një dunja pa këto. Qa do t'bën të njeri ju? Do t'a kërkon të një madhështi. Kush umbruni qëto? Me të shkutin i shkretin, me të lanë, me një shkretin. E vetë një gjë që ti ki me kërku është kush? Me të shpëtu ti kush për këto? Apo? Po në qatë shkretin me të apru ti kush që ati një gruje në gatë, janë isti të haruat ma bitin e parë, apo? Me të apru që ati edhe një deve, apo një Mercedes, 500.000 euro, ti e haron ata. E haron, ajtë atë ma bitin për atë kush në ka apru këtu ma vone bojna, apo? Mirë, me ti pru dhe do pare, me të nëveqet e një shpi, e kur bëhet kjo qytet, shka bëhet dhe zër, te i mazotit harohet kejtë. A e kuptove? Pra Allahu që dhëtë, Allahu është shumë letë mu besu, mirë po dikush e ka qitë dunjanë për para. Ka qitë parën, ka qitë shpijen, andë e ka mënë djetarët në komend. E dendene, ajo që vazhdimisht e bëjnë, ajo që vazhdimisht nuk i ndahat, pa besimtari është jetë e kësaj bote. Fitova, hupa, shumëzova, pjestova, sot që kaqë, nesër që kaqë. Edhe në gjumë kur bje dhe zërë, edhe në gjumë, subhanallah, për njerëzë. Me të se me thonë, mirë, sot më kaloj dita me dunjo, por ashtu ashtu në kamera me flejë dhe nuk i di ta qona, mara më të bajnë i tove. Por ti gjenë njerëzë nuk e bënë këta. Thotë, hajde ma shpejt bini, se nesër jam punë. Subhanallah, se nesër jam punë. Allah u gjithë dhe martja, ja ka në dorë, apo? Sa njeri ka bo plan më qupër në punë, e a qupër të vorët. Apo, dhe te këtë lexua atje në Facebook, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, filani pas kanë drujit. Dhe zërë, kjo nuk këpun hajgare. Abdullah ibn Omeri thonte, jetoje sabahun, apo, kur qohën sabah, me esapin që se mërin natën. E nëse e mërin natën, bane esapin që se mërin sabahun. Me që këtë parametr, me këtë kriter, a ka mundësi njëri më qërë dit? Jo, vallaj, s'ka mundësi më qërë dit. Ando që ko për nga meri zezelem, qëfar tha, në një prej hadithve të sinë e ka dzirë Imam Ahmedi dhe ka përmeni Ibn Hajar El Hajtemiu se zinjirin e ka të mirë, fe ka thonë e dunja darun limen darale, ka thonë sallallahu alaihi wasallam, dunjaja është shtëpi për atë që s'ka shtëpi, malun limen la malale, dunjaja është mall për atë që s'ka mall. Apo? Dhe nuk e punon këtë dunja përveç atij i cili la aqlele, s'ka mënaj. Mirë gëzën, dunjaja, pëse ka thonë mësëm, dunjaja është shtëpi për atë që s'ka shtëpi. Apo, djetarë kërë kanë komentu, ka thonë, qysh ka thonë mësëm, dunjaja është shtëpi për atë që s'ka shtëpi. Mele kështë, nëse ti e ki këtë dunjaja shtëpi e në matë mirë. Matë mirë në shtëpi, s'ka matë mirë se shtëpia jote, që në asikena ato. Po ti supozoje, edhe i ki parët matë mëje që egzistojnë. Apo, dhe e ki grujën matë mirë që egzistojnë. Nësë një heksi të heqë dhe dhe e ki takatin e kitë burrave. A ki ti shpin këtë dunja? O jo, Allah. A di pse nuk e ki? Se dush me laun një dit. E kur djene që ajo dit, jale dikuj tjetër. Apo, qka pa për mësam? E dunja darun li me la darale. A i cili e jam mërmejnë se shpijen e kon këtë dunja, a i s'ka shpijë realisht. Ata që e kanë muhu Nuhin, që e kanë muhu Musajin, që e kanë muhu Sulejmanin, që e kanë muhu Daudin, që e kanë muhu pejgambert, dhe kanë menu se e kanë shpijen këtë dunja, a i nindi ato ku janë ata? Ta kanë shlu ti rrenin. Apo? Ebu Gjeli që mendon të mjazan fytin Muhammedi sallallem, tu u shtirë dhe umbur me pare, ku i ka shpijen aji? Ku i ka shpijen? Shkotin Arabije dhe vetja ato, ku i ka shpijen Ebu Gjeli? Se din, supozohet që të pare ka pas. Pse? Dëse shkove të ku e ka shpijen Muhammedi sallallem, të kalzojnë me vika ka hec. Qëkne ka hec? Për momenti ka laku këto. Pse? Se këtri ja ka rujt kush jetën? Allahu Gjeli Gjelalu. Apo, a mu që parëm duhe që ti ka hec, dikush me ti rujt gjurë, me thonë, që këne ka ardë, që këne ka dalë, qka ka folje është rujt? Pse? Sepse aj, shpijen e ka pas të khiret. A këtu ja ka në këtinve. A në dhe zërë, njëni, ja mërmenja se dunjani është e ti. Nëse ti ki këtë këtë dunjo, ti rali s'ki kur gjo. Ose ti shkon, ose kjo shkon. Njëna për dhja dhe. Ose ti e le, ose kjo të letije. S'janë, s'ka të rejten. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, zujjina lil ladhina kafaru al hayat ad dunya. Atyre që s'kam besuar, është zbukuruar shumë jetë e kësaj bote. Pra është ngulit në shpirt dashuria për këtë botë. Në këtë kontekst, zezër, kanë arë dhe shumë prej ajeteve. Për shembull, mund të shikosh ajetin 38 të surës Hud. Pra 11:38, thotë Allahu te bareke ve teala, wa kullama marra alayhi mala'un min qawmi sakhiru min. Gjithmonë kur Nuhi alayhi salatu wasalam kalon të pranë popullit të ti, apo parisë e popullit të ti, se khirumin. Kam bëha i gara. Janë ullë në karikë dhe kanë, që e ki? Ki thot për a i ratë veç. Shtu kam bëha i gara veç. Komentet e ulemave janë çto? Lexonin komentet e Mikedirit, e Mujeririt, nga Ibn Abbas, nga Mujahidin, nga Katade, lexonin çfarë thonë. Janë ul edhe kanë thonë: "Erë ky, tash e nis këtë muhabetin e ahiretit." Këshire tash, keni bë? Shumë kjo ndodhe muslimani thjesht. Qysh janë tunë dikush, veç kur vjen edhe muslimani thotë: "Çesh tash kia nis, a kena mu fal ajo." A e din ata? E din ata e presin domon se e din si çeli me ata çka jeton apo? Andaj shiko, thotë Allahu te bareke ve teala gjithmonë kur ka kalu pejgamberi ka mbot tallje. Ka ardhe ka mbot me xheste. Ky ai ky kështu e kemi vërtet në shumë religjëratave. Gjithashtu vetë ka ardhur në surën Al-Hijr, ajeti 6 të Allahut te bareke ve teala në gjunë paganëve, sa ata kanë thënë: "Ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi adh-dhikru innaka la majnun." A kanë thënë arabët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "O ti i cili tu ka zbrit Kur'ani." Shikoj vetë këtë ajet subhanallahu elazim. "Innaka la majnun." Ti ke budalli. Lezona e të vëzë, qënë atje, surë al-Hijr, a e di gjasht. O, ti që atë u ka zbitë Kurani, ti budali e, i mu me gjinun, totali e i fshim. Andaj, si ka mundësi besimtari dhe njarë mungushtu, apo mu qorodit, apo me hup ekuilibrin, kur di kështot, ta pa në shpërla trunin, Allah. E pse me ka shpërla mu trunin? Po, ti vesh po thu namazi, agjerimi, kena me dek, lej haramët, mu ka shpërla trunin. E aj takshimi ti që të ka shpërla. A, do, që dunjaj, do, që e rakia, muzika pra a i thot qëro ditu si dush më konë taman a ti, mirë dhe zërë mirë, a i cili menon se që kjo është shpërla me trunit a i cili menon se shpërla me trunit a i ik, asaj për desis a i po menon se ik so, ketë për momentit dhegis a du ik që do shë a i shivin që të ndidhen të lujt karta e të lujt loja, zbavitje e ata shka, ku do që shkojnë dhe zërë, ketë është ikje Allah u gjithë në surën kaf e ka përmen, dhelike kjo është të Allahu gjithë dhelike kur të momenti vdekjes kun të minhu të hit të nkohëni të munumi na ikneve së na iko dhe kuj hik zotit shikovezër, tash tim nefsin ton cili për neve s'hik për vdekjes na dhe të e vërros vlavin ton na keshmi atje, di pse keshmi se na menu nëse, o, oh, ku me di largë neve kur ka menarë, po daj qatë që e kësë din vërë që shtu ka menu, daj andaj Allahu Gjellë Gjellalu vezër e pruni se cifat, cilësie, pandashme e atyre që s'kam besu e që su përket muslimane është qëfar mungulit dashuria për këtë dunjo në zemër dhe kjo vezër e ka një refleks pastaj pra kjo është sebepi që hinë zemër në dashuria e pastaj e ka një pasoj cila është pasoja? Lexon ajetin ajeti 210 212 i surës al-Baqara wa yaskharuna min alladhina amanu dhe tallon me ata që kanë besuar. Ki po vëzë kujtë për shembi ka këta komoditetet, ka pasuri, ka shëndet, edhe këshir njerëz të rëndomt. Ose sidomos sa kafir, kriminal, zullumçar, apo e ka, ja ka dhënë Zoti një post në këtë dunjë, si shikon ai këta të tjerët? Si shikon ai këta të tjerët? Yaskharun që Allahu xhallahu ta kanë. Ata tallën me të tjerët. Po kjo talë dhe zërë, si shkon problem mu talë me njëri tjeshtë. Kjo dashuri e kësaj dunjaje, i ka që mu talë me njërzit matë mirë që kanë egzistun këtë tokë, edhe është pengamberi Zotë Gjellë Gjellalu. A në dhe zërë dhe njëherë duhet me pas kujdej, sepse njëriju e merë një musliman i nati, a i nati ati muslimanin e qënë me more dhe fena ati i nati. E kjo është rëzikë. Se ty pse e urrejnë ta kushtimisht, pse e urrejnë fulanin i biri fulanit, do shta nuk qumë peshë. Po me ba mu lidhë me fena ati. Pasaj mi amore dhe fejni nati, e ka mund që ajo fejë Muhammedi s.a.s. Atare e hub dunjanë në akiretin. Atare kjo është preja se që ka mërme djetarët në këtë kontekst, zithashtu në surën Teube, në surën e 9 me radh, ajeti 79, Allahu Gjeli Gjelalu e ka përmenë se si munafikat talën me besimtarët. Dhe Allahu Tebare kjo e tëra, elledhina jelmizun el mutawiine min el mu'minine fi sadakat. Ata të cilët talën me vullnetarët të cëti bindën Zoti Gjellë Gjellaluhu prej mesimtarve në sadaka. Munafikat janë talë me besimtarë. Walledhine la je gjidune illa gjuhdehum fa jeskharune minhum. Ata të cilat skan nga pasuria prej muslimanën e dan pos pak. Thetë Allahu Gjelluala fa jeskharune minhum. Këta munafikat talën me këta. Munafikat që kanë bëvdhezër, kur ka dhonë dikush shumë pare, ka dhonë, kje e ka vec përsi e faqe, e dihune këtë. Kur ka dhonë dikush pak, ka dhonë, a Zotit për e këtë dihurma? Shka i dungë të Zotit? Qikove zë? Ti gjithë mund të ajë, para prakisht e ki gjikimin. Ke bëhet për shembull dikush të pall ti ekstremist. Ti çka dush ti qeshja ti luj mirë me ta, sillu mirë me ta, ata ti ekstremist je ikni këtu. Do ai ka vulos ti mos me dash. Ata që kanë vulos mos me dash Muhamedit s.a.s.l. Ti sa dush ti, o ka dal besë kjo është pak i modernizuar, ka pas edhe kravat, ai thot mos rrej, s'ka pas kravat. Ai e di më mirë. Aja ka mori natin realitetin e Muhammed Zam. Ti sa du shtu, o aja kon, do punon apo, e rrum u kon, su kon e rrum, derin kërthin se ka pos me ikrën, sallallahu alaihi sallam. Dhe zhënë nuk ba me rrejt njerën. Na mujna, mu duk qish do, mujna mu duk. Apo, për po ti me rrejt njerën, jo. Apo, për emsa mu kon, për shemë dhe njerën i thot, zabit. Qish i të minuti zabit? I pastor po. Ama ti shka ti dash me thonë, jo. Ai pejgamberi sa ka pas çarap me vesh sallallahu alaihi wasallam. So shpashar o kon fukara. S'ka pas sporet me ndezë. Dishon mos sporet me ndezë. Ti me tar dimni, ti me tar dimni thot Aisha 3 muaj dit, ndërvaj 2 muaj dit, s'kena pas të sporet, s'kena pas ni drumë shtin aty me kall. Mos folmi me kall diçka për mi aty me nxej diçka. Jemek. Jo s'kena pas kur gjë. Kjo është kon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A do mi besu, a do mi besu? Ama pse unë duhet me tërrej ty që ta besosh? Pejgamberi sa nuk ka jetuar në Amerikë. As Washington. As Berlin, as Moskë, ka jetu nga dishën në Arabik, në shkretin ka jetu. Apo? A në njani për tëve sharlatanëve tha, që shkena mundësina mingu e hoxalartë të shkretinës? Po këto pak me menu, dhe zërë, po shë hoxalartë të shkretinës e kanë imam pengamberin e shkretinës? Hajde që, hajde, supozimisht edhe pse kjo s'bëllë kur, hajde pi largojna ulematë të shkretinës. Apo? Hajde pi bina të të Washingtonit. Studion e fejnë, po ky pejgamber, ky shkretinës kanë edhe pejgamberi. Andaj mos e rrejmë veten e të tjerët. Pejgamberi ka jetuar jetë nga dishin në Arabik. Është i Mekës ka ndryer jetë në Medinë. Ka 450 km janë dallimi. Andaj zot, ne nuk duhet për shembull të bim pre e kësaj tallje. Çka thotë Allahu xhelal, lexoje surën Teube, të sin ka thënë Abdullah ibn Abbasi, surja Teube ta çet munafikin me pa kështu. Ishtu vallahi që do vetë se filani biri filanit kanë. Apo do një arvetja. Dhe kja jote, thë që tu, mos jam une, bevla. Qëkja jetë, qëkja jetë, qëkja jetë, vetë se më zbulej muhe. Kështu dhe se ti kanë lezu sahabët a jetët. Më zbulej a jetët. Andaj, prej cilësive të jo muslimanve, arrogant, të se t'janë, ka për të nësa arrogant, ka për të nëzdin, atë është janë kriminel, zulumqar, vrasës, ata talën dhe se, dhe pagujnë për mu talën, apo pagujnë, me pasurit të majme, që dikush me e talë muslimanin. E muslimanin zhut me ra prej e kësajna. Edhe në këshire ka dalë kujdenë se kjo i ka 5 milion djekës. Po më ndjek i Kur'anin. Ndjek e Kur'anin e Zotit të bareke. Wa ta'ala. Andaj thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu. Wa jeskharune minë lëdhine amenu. Dhe ata talën me ata që kanë besuar. Ata talën me ata që kanë besuar. Pasaj thëtë Allahu të bareke. Wa ta'ala. Wa lëdhine të kau. Faukahum jo me l'kijame. Me një dëllim. Në ditën e kiametit, të Allahu Gjellë Gjellalu, ata që kanë besua, faukahum. Faukahum. Që dhe më në faukahum? Dhe t'jenë bita. Që dhe t'jenë bita, dhe zë? Kard, e mbita, dhe t'jenë gjennet. Besimtar në gjennet, pa besimtar në gjennem. Dhe Allahu edhe në aspektin fizik, në aspektin hapsinor, gjennetin e ka bo, nalt, dërsa gjennemi, posht. Andhe ka ardhë në komend, ata që të kanë besuar janë mbi këta. Pra musliman, me të cëtë janë talë, jo musliman, kriminel, ata që ka janë talë me Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, dhe shokët e ti, dhe gjithë njekësit e ti, këta do t'jenë mbi talësit. Kjo është komenti, komenti i parë. Dhe e dyta, ka ardhë se muslimanët kërë do t'jenë gjennet, ka, muslimanët kërë do t'jenë gjennet, do t'talën, me këta shka janë talën këtë dunja. Aba, Allahu Gjellë Gjellalu, kur ti fut besimtarë në gjennet, Allah të dhëta din, se filani në dunja talëve me mua, i ka thonë, s'ka gjennet, s'ka gjennem, ka thonë, pseve ta kanë shpërlat ti trunin, shkjore më rjetën talën e si shkove huq, aba, dështove, gjithë ki idealit, dhe ndikujna, nam idealit, aba, e kështë në, intelektual kështë mujtë mu po, dhe dhe atin vërë, nuk pishkunati intelektual. Po bishun filani biri filanit. Apo? As bishun, për shembull, ki në bankë ka pas 500 miliard. As bishun çashtu. Veç bishun filani biri filanit. Po, dikush mundot atë një fotografi, një murt, madh apo kot e kot. Ti çoja si duhet Mercedesin atë si bën dobi. Apo? Andaj shiko Allahu te bareke ota çfarë thot. Ata çka do të hinxhen ne, do të tallen me këta poshtë. A je tall me mua? Unë do të tallna. dhe vesh një dalim është. Shumë interesant këtë dalim dhe se. Se ndunjo sa të do që talët, i vjen një moment, e shlën dakatja sën talët po. E shlën menja sën talët po. A banorët e gjenetit dhe zër, veç shkojnë të uplëtsua. Dhe pa funcish kanë mu talë. Alona vof i gjenet live. Kjo, qëfar argumentat dhe? Se në këtë dunjana s'lejot mu talë me kërkan. Në nuk lejot me kërkan mu talë. E nëse na mundëson zotin me një gjenet, atar dhe na jep leje mu talë me dikan. I cili atë talë me neve. O fillimisht na e kena gajle me hinja atje. Ndikush me sa kupte thot, e po ta shtja njësën t'ja këthaj, qish talën edhe ta? Jo, jo, se ti se dija i e gjenet li. Se ka mundësi më sa ne talët bashk me tyje, dikush tjetër, me të dit. A da njëherë lutë Allahun më po gjenet li. Më sa nena, ta mundësën Allahu të bareke, u e tjala. Pasaj tëtë Allahu gjellu ala, Wallahu jarzuku me jesha u bi gajri hisab. E Zoti e furnizon kanë doje pa hesab. Qa dhëmën pa hesab, dhe zër? Kanë doje tarë pa hesab, se Zoti i unë gjellu gjellalu dhe zër, kur jep dikujna, se matë. Nuk e matë. Qa dhëmën nuk e matë? Nuk thotë, ka dhëtë se prit tashkujna. Jo, bi gajri hisab. Tjetra, pa numrim. Qa dhëmën pa numrim? I jep shumë. A je di, po ti me bo me numru së në numron. Edhe në këtë dunja ndohë, lezër, se njëri së në numron begatien. Ndërsa, në akhirat, lezër, a ka mundësi mu numru begatia? Ska mundësi. Njëri kur ti në gjennet, ska mundësi me numru, sa më kallon Allahu Gjelluara. Andaj e vetëmja prej veprave që gjennetliju e banë është të sbihu. Që shka thonë pengamberi Alehi Salazem, ju lhemunet të sbihu. Frimzohën prej Zotit të svihë. Qëka të më donë? Sa i qëtë shumë, së një delin që shka kjo, vështë të subhanallah. Subhanallah. Përshë më këtë dunja vëzër, mund është me matë. Së një delin që është, mund është me matë. Apo, e në akhirat, gjenetis s'ki, vështë të subhanallah. Allah në avof për të në. E në rrugë nga gjenemi. Ata kjo është prej fjallëve të sëne ka përmen djetarët në e këtë kontekst. Ajeti tjetër dhe zeshka vjen, është ajeti të sëne ka përmen djetarët se kjo ajet tregon se ky gjenet vëzër i shtrejt i cili ka bo që musliman të talën në këtë dunja duke kërkuar gjenetin nuk është që i hajgare ashtë që i loje, zbavitje kjo kushton thëtë Allahu te bareke ve teala kanë në nësu ummeten wahideten fe ba'ath Allahu në nëbijin e mubeshirin e mundirin wa enzële ma'ahum ul kitabe bil haqqi li jahkume bejnë nës fi me khtelefu fihi wa ma khtelefe fihi illa alledhina utuhu min ba'di ma gjaet humul bejjinatu bagjen bejnahum fe hed Allahu alledhina amanu li me khtelefu fihi min alhaqi bi idhni wa Allahu jahdi man jesha'u ila siratin mustaqim. Kjo aje dhe zër ka ndon jetarët është ajeti që Allahu e përmbledh historinë njerëzimit në një ajet. Thotë Allahu gjellu ala të gjithë njerëzit kanë qenë një milet ummeten wahideten. Të gjithë njerëzit kanë qenë një fe. Ka ardhë komenti dhe kjo është mendimi shumicës e komentatorve të ulemave. Kanë thanë Ademi alayhi salatu selam me tër kabilën e vet, fëmijët e vet, deri te Nuhi alayhi salatu selam, popullitina dikun 10 breza kanë qenë musliman të papërlyer me shirk dhe kufër. Kjo është komenti i shumicës së komentatorëve. Komenti i dytë është kanë nasu, dhe kjo është në gjuhën arabe vetëm një herë vjen, shumësi dhe synohet njëjësi. Dhe kjo është një lloj vërejtje dhe këshill para ata të cilët u dokët vetja mufesira, duke lexuar atje për shembull ndonjë koment të Sherif Ahmetit apo dikujt nga prej komentatorëve në gjuhën shqipe, në gjuhën turke, në gjuhën angleze, cila do të qoftë, la marr mendja thotë që ajeti çdo ka kuptimin. Ajeti vetë kuptohen vetëm në arabisht. Dhe tani e ki konkret mund ta shikosh nëse jeti për cilën me Kur'an, ajeti 213 dhe si ulema thon, këtu ka ardhur shumësi, por qëllimi është njëjësi. Tu ka ardhur shumësi, por qëllimi është njëjësi. Dhe në Kur'an është shpesh. Ju e keni atje për kthime njerëzit kanë nasu. Dhe kështu është shpreha në gjuhën arabe. Por si do ta kan thon, arabi dhe njëherë përdor njëjësin, e ka për qëllim shumësin. Për shembull, thot nahnu fa'alna. Ne e kemi bërë. E ka për qëllim vetën. A e gjejmë këta në Kur'an dhe zëna? A e gjejmë në Kur'an? Po Allahu gjitha thot, ha? Shpesh Allahu thot nahnu. Nahnu khalaqnakum. Ne ju kemi krijuar. Nahnu në gjuhën arabe është për emri i shumësit kur të folësit. Po, ne, jo une. E pse Allah u thot ne, se Arabt e njojnë këtë formulim të fjalijës. Pse thot ne, kura një, se unë jam i madhë. Këta e ka përsëllim. Ma e kipo kur dalin në për konferenca. Ne, një njëri aty. Apo? E ka shtru një gjade, ne e bëm. Ne e nuni saksi të lullës këto. Këtë njërës dhe jam lidhë me nuhe, është përsëllim madhrimi. është përsëllim madhrimi. Ta një vezër, kur themi neve, pa arabisht skuptohet. Shiko këtu, kene nësu. Kanë dhënë djetartë, kene Adem. Ka qenë Ademi. Ku e lezon të këtu Ademi? Këtha unë Kur'an dikush, se thot, nëse jetë të përsejmë Musaf. Allahu Gjellë Gjellalu në filimin e surës El Bakara. Qëfar thot, vezër? Wa idha qile lehum, aminu, kema amanen nësu. Kërë thuët munafikave, besoni që shkanë besu, njerëzit. Kush i kujtohet atë jenë fillim kërë kemi përmen, komend që ka ardhë që shka besu kush? Muhammedi s.a.s. E pse nësu, këtu është shumës është përshëllim aj, sa aj përfason njerëzit. E kush i përfason njerëzit dhe zërë në bazë, Ademi. Andi Allahu Gjellë, kanë nësu, ummeten wahideten, kanë qenë kush? Baba i njerëzimit, Ademi, një miletit, cilë është e milet? Islami, fej Allahu te bareke, vë te ala. Edhe gjithashtu, kam përmen djetarë se ka dhe komente tjera, kanë nësu, e kullun nësi, ketë njerëzit, pra, para se me ardhë, shirku të këbite Ademit. Kjo është fjala e Zotit e bareke, vë te ala. Pasë e dhe Allahu gjilluara, ummeten, wahideten, një ummet. Dhe gjithashtu, këtu vezër e kemi edhe, gjithashtu, rëndësin e gjuhës arabe. Argument, Allahu thot, ummeten, wahideten. Tash na fjallën ummet, si e përkthejna? Ummet. Pra ummeti, mileti, apo njerëzit. Në komend ka orë dhe zër, ummeten, wahideten, milleten, wahideten. Kanë qenë njerëzit të një feje. Fjallë ummet është përshëllim të feja. Feja, apo? Andaj është përdor pastaj ummet për njerëzit, për shkak se janë të një feje. Pra është huazuar fjala fe për popullin që beson një mendim. E jo që fjala ummet në bazë është popull. A kuptove? Kjo është nga gjuha arabe. Kanë thënë dietarët, fjala Allahu xhira kanë qenë njerëzit të një ummeti, çfarë argumenton se baza e njerëzimit, cila është vezër? Shirku apo kufri? Shirku apo imani? Imani. Çish për çka e diskutojmë vezër këta dhe pse ka kjo ajet? Keni pa disa njerëz kur thonë për shembull, në fillim njerëzit kanë qenë primitiv. Pasaj të zhvillu. Kurani në kundër të nebje. Po, për shembull njerëz thonë, koha gurit, demek na, nuk e na zhvillu shumë, apo? Atarës kanë ditë, demek, ta është dina shumë, apo? Ta është na po dina shumë. Ma shumë mudesh, Allah në arrujtë. Ma shumë muzika, Zotin në arrujtë. Ma shumë filma. Na s'po dina, Allah zërë. Se na s'pe njofë në Zotin Gjellë Gjellalë. Ata kanë ditë, ma shumë. Pse kanë njoftë Allahun te bareke ve teala. Apo, çka thot Allahu që njerëzit në bazë kanë qenë të një umeti. Umeti të kujna? Umeti të tauhidit dhe imanit. Ademi ka qenë musliman. Ka qenë musliman i nënshtruar me Zotin Xhelel Xhelalu. Andaj kur i dëgjoni ju në kohën primitive dhe filozofat dhe zër, dhe na këtë kush ka mësuar filozofi e din pak, se filozofat thonë se tauhidi është sekondare në aspekt me shirkun. Pra njerëzit kanë qenë pagan, pastaj janë kanë hynë, ata shka e qunë ata, monoteizm, ne e qunë të uhid, iman, apo? Të uhid e mënon me besu Allah unë një. Cële ka qenë në bazë, dhe zërë, të njerëzit? Njëherë me besu Zotin një, e pas të e ka orë shirku, apo ka qenë njëherë shirku, pas të njës të kam su e fejën, cële ka qenë? Në Kur'an është, ka qenë të uhidi, ka orë shirku. Ka thonë për nga mberi jonë, sallallahu aleyhi sallem, ma min me uludin, illa yuladu ala al-fitra. Ska do një foshnjë që lind vetë se lind fitra. Fitra çka do të thonë? Gatishmëria për mukon musliman. Jo musliman, gatishmëria për mukon musliman. Fa abawahu yuhawidani aw yunsirani aw yumajjisani. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, pastaj baba vet, pastaj shiko, pastaj primitivizmi vjen masanera. O ti masanera do llashit ato. Ai një herë mbaz, keni pa fëmijë apo zot? Sa është mbaz i turpshëm? Kush ja heqet turp? Kushe e këtë tërpë? Fëmija në bazë. desa si prishet fitra. Kini pas ish skuqet, të hujen se prek, qatë i ale, gjithë ditën se prek. Se? Se në bazë e di se baba në fillim, me djalin e vetë 2 vjetë, 3 vjetë, 5 vjetë, njëherë mjaftohet me thonë më se prek. Se prek. Kur ti boje 7, i thotë më se prek. E pse tash duhet djara? Tash kja, ma i pek ta kur? Ja, ja. Shkon fitra t'ju për lije. Kur ti boje 20, thotë umita t'i folës marvesh. O tash, ti kur i kishë 2 vjetë, që thoshe më se prek, që ti ale, mund është mi alon që ti 100 mjaro, kur si prekaj? Apo, që ti ale një top, thu më se prek, nuk e prek. Tanë ditën. Kur ti boje 30 vjetë, apo, luft ban me ta e aja prek. E pse, tash, cële ama primitiv? A kur t'prishet natyra dhe? Andaj thëtë Allahu Gjelluale, njerëzit në bazë kanë qenë musliman, sepse Ademi ka qenë musliman. Pra dhe zërë shirku është i ri në dunja. E jo, me thonë, për shimull, e njerëz atërë s'kan ditë, është kena mësue. Jo. Njerëzit kanë ditë gjithë mojnë, sepse kanë bazë pengamber. Dhe shka është me interesant dhe zërë, se baba i njerëzimit o pengamber. Jo është për rahmetit Allahu Gjelluale. Filla, ku ka nisë Ademi a.s. ajo pengamber. Andaj njerëzit e njojnë pengamberin. Pse? Se baba o konë pengamber. Kini papë dhe zë përshemo, njerëzit, përshemo, ku janë kushirin në mes veti. Pse njëhen, a, thot, ja i finalit kane, a, taman, taman, a, ja njëzë, mon, tash, i hedhë një grumbull informacionit përbashk ta. Pse? Se i del aty, dikun që i njifën, apo? E pse njëse njohin pengamberin? Se Ademi o konë pengamber. Baba i njerëzimit o konë pengamber. A në njerëzit qomër, non, me vështirësi duhet me nxjerë prej dëvërtetës. Përshemo, dhe zë. Para më ndoni tani gazetat, rrejnat e shumëta, për dit. Para më ndoni zërë, ato janë detirushëm me rrejt për dit, për me majtë rrejnën shnush. Dy dit mësë me nëzirë rrejna, njës papi këthejnë vërtetës. A më nëshme para më ndu sa rrejna është, e pa qëndrushme. Duhet për dit me nëzirë, në gjdoor ato me të rrejt, që ti me thonë, edhe apat je i dyshim. Nërsa e vërteta, një harë i thuj, vërteta dhe u krye. A kupton dhe zërë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njëherë ja ka shpjegu njerëzve, për 23 vjetë ja ka shpjegu njerëzve, 1400 vjetë njerëzit, me kërë të fuqi, së mund mërzu. Qka pataj me vetë, jo dhe zërë? Qka pat një njerë i cili kërkan dru jetë i kam betë mburoja, pengë, hipotekë të një jehudi? Qka pat një njerë i cili shëtitej në rrugët e Medinës, e lithë të brezin, apo, litarin, mes të pantoloneve, e shtrëngon të mëstanin urien. Kë njëri shka pat me veti që duhet një dunja mu që pesh, prap fjala ti shkon, fjala njëzës shkon. Sepse e ka të vërtetën, kaq. Sepse e ka të vërtetën. A në vëzër, e vërtetën është do shumë siklet. Vesh do prezentim të mirë. Vetëm do shfaqje të mirë. A va? Në ti mështuj, jam të zbukuruhun e të vërtetën. Jo, se mund është me përlija la makes. Leqë që? Leqë është që e vërteta, kuptohet me të veti. Thotë Allahu te bareke ve teala, fe ba'ath Allahu nebijine, mubeshirine, ve mundirin. Thotë Allahu gjelluara, e pastaj Allahu dërgoj të dërguar, përgëzues dhe qërtues. Këtu dhe zër, gjithashtu i këthejmi, se këtu është një loj ndërhyrje në këta jetë, fe ba'ath Allahu nebijine, Allahu dërgoj pengamber. Kanë thonë djetarët, nëse njerëzit kanë qenë një miletit, pse ka arë pengamberi? Këtu është një fjalë e cila është e larguar. E kjo prapi këthejmi dhe zër rëndësisë gjusë arabe. Apo, lezoni atje i kini në klapa për të sharuë. Këtu vëzër ajeti kër lezohet, kenën nësë ummeten wahideten fe ba'tha. Kanë qenë njerëzit të një mileti dhe Allah ka dërgu pengamber. Mirë, pyetja e parë që vjenë, nëse njerëz janë në gjadë, pse duhet pengamberi? Kanë në njëtorë, këtu është një fjalë e larguar, arabi e mërvesh. Andë e ka arë një krahet të sakë nga pengamberi sallallahu aleyhi sallem, se është lexuar kjo ajet kanen nasu ummeten wahideten fahtalafu fabath Allahu an-nabiyina. Kan qenë njerëzit të një milleti, të një feje, pastaj janë përçarë dhe kanë devijuar, Allahu ka dërguar pejgamber. E ku është kjo fjali? Është te veshit ibn Abbasit. Te truni ibn Abbasit. Te truni Abu Bakr Siddiqut. Te truni sahabeve. Andajzer kjo fe ka arabisht dhe si e till duhet mësohet. Dhe si e till duhet mësohet. Kur hinë, jo arabisht janë në Kur'an, qëfar banë dhe zërë, ka thënë Hasan al-Basriu, e leket hum, i shkatron njerëzit. Andaj, edhi pse ka shumë sekte, dhe zërë. Hasan al-Basriu, erë një njeri, aditën, këtë transmitim e kanë zinë iman Bukhariu. Këtë transmitim e kanë zinë iman Bukhariu. Ka erë një njeri të Hasan al-Basriu. Dhe ka thënë, o imam i njerëzve, o hoxë e njerëzve, shumë grupe, shumë sekte, shka u po puna. Njani thot kështu, njani kështu, njani kështu. Ko defekti, ko i leti, që ka i ka një njerëzve një Kur'an, një hadith, pse ka që kuptime, qëfar tha? Ha? Ehleket humule e gjme. Ata spemsojnë Kur'anin arabisht, po dojnë me trunin e vetë në mësumë. Njani do me e pajtu Kur'an me mahalën e vetë. Po ki Kur'an më sanit ti zdel të manë. Se ki s'ka harë mu pajtu me perceptimet e mahalës tane. E asë me akit tanë. E asë me ata që ti ku e rritë. E asë me shkollimit tanë. E asë me fakultetin tanë. Apo? Përshimu njëzit tani, përshimu shpesher dhe para shtrympyke. Si t'u a prezentojmë Kur'anin, përshimu në nivel të Oxfordit, apo nivel të fakultete kur është gjinia përzier me gjinin, gjinia mashkull me femër, si t'ja u kalzoj pak më but që ta kuptojnë. E, i s'ki këtu pak më but. Thu Kur'an e ka do këtë mesele. A do një me pranu që shto jo? Tani është diçka tjetër kur t'ja kalzon këtë mesele. Ajo është mesele, urcije kur t'ja prezenton. Ti njërdi jam sonë Allah dhe pengamberin se sele. Mirë po, ti me thanë, qysh ta modernizoj Kur'anin jo? Kur'ani kuptohet vezër me mendjen e Ebu Bekrit dhe Omerit dhe Othmanit dhe Aliut, radiallahu anhum e gjmajim. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur vdesune, shkoni pas Ebu Bekrit, pasaj Omerit, pasaj njësa hadithe Othmanit, njësa hadithe Aliut, radiallahu anhum e gjmajim. Pse vlezër? A s'ka mujtë me thonë, që Kurani? Yeah, me kuptu me kuptimin e këti. Andaj shka tha Hasan al-Basriu, njerëzit do të lajthitin nga kuptimi sahabeve. Por çfarë arsye vëzhgon? Sepse nuk mundohen me kuptuar çka ka kuptuar Ebu Bekri. Kur të mundohesh ti me kuptuar sipas tekave tua, se thu ti po unë bolli më aq valla jam. Pse unë me kuptuar sipas arabëve? E kjo është ajo problematika vëzhgon. Prandaj, fjalë Allahu xhelalu ala kanë çënë njerëzit të një umeti, pastaj Allahu ka dërguar pejgamber, argumenton se këtu është një fjalë e keni bën matematikë vëzhgon kur thuhet një men, arab me çetan janë men të lodhin. Ai ku shkruaj poezi vëzhgon? Ka pas prej poetave, kur ka shkujt poezi, njësa djera vëzën e për i kazojnë Munir Hajgare, që tjetë me e pranushme. Po, kur të kazojnë e pak si më zvabit, se më se mërë që kjo kushtonë, vëzër. Me të kazojnë një informacion, a gje mrena mahalave të arabve, të nga mberi se sem, kushtonë ajo. Kushtonë. Në dush dikush ka kalonë prej jetës vetë për ti me të kazojnë. Po, na për i kazojnë dësine Hajgare, që tjetë ma e kapshme. Ka pas prej ulemave, gjus arabe, që janë mundu në zonë sa me më japërcjel këtë artë të arabëve, me thurë poezi, me mendu si arabi. Edhe shpeshar ata, për shumë dhe ka mon një poezi, ka thonë, s'jam të kuptuve. Ka thonë, po qeve e thjeshtë? Për shumë, lezën shkejtë fjali, për shumë, ka thonë, po kush e ka po këta? Kush e ka po këta? Ku ka shku ki? Shumë pytje, arabi me arabi në kuptan ata. Apo? Edhe njënë prej gjallarëve, si që është transmituar nga Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, ka pas një nxansë dhe ka dosh me jam su poezien. Edhe ajë qështu në stop. Ogjët qëtu që shqipja sa shkjo njën men, ti matematikën së në mëson, në stop të ta mësu ti profesorit njën men, a i të ditë veta jo? A i mundet një herë, dy herë, tre herë, apo? O ti nuk mundet përgjimë, a mundet njën me dal imam, edhe mi thonë, ej, rrim njën i gati qdo harf përmirsom. Jo, be, vla, edhe i tha idha lem të stoti e fete gjawes hu tha si mështë mund është leje këtë pun është me zorë këtë pun nuk shonë bo, ka shati ka traktor Allah ka tezg pse duhet, këni pa disa njësët, hoxha të nimoj me fetfa po s'ka nevoj me dhe ti me nimoj me fetfa hoxha të mështë, ti hoxhës mështë mundon me apo me nimoj me fetfa hoxha ndryshen e nimon apo hoxha nimoj ndryshen na tash ketë musliman dhe kjo pa i defekte dhe zorë që duhet kuptohet, seriosisht, ketë mënon, bema muti, që ma kontin, unë e ju përgjizna. O, vla, shko këshirë të familën tane, regulloj familën tane, hoxën për krahet të e dëgjue, të jamurë mësimët, të i thonë që ka thonë për nga mberi së zellet. Apo, jo, lema me mu, a dhe shkajt dhe Ahmedi, Khalili, prej o gjallarëve të mëjtë të muslimane, tha, o, nëndans, lejeve, asë po mune, po leje, këni po disa, ngulkom, jo, tha, vese doktor kam u po, o, sa të shku, o, vla. I mërë qafë mërë njërzit. Po baba më ka thonë mu bërë doktor. Po shka ka arë në lidhe mërë se ka thonë baba. Po baba ka pasë qef, po qez nuk shkanë. E ki po të se njërzit, ja vetë se une nuk mundët. Andaj shikove dhe se pengamberi së sellem, këta dhe sahabe jo ka thonë. Sahabe dhe pengamberi së sellem. Ka ardhur njëri te Ebu, ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Ebu Dherri, Al-Ghifari, sahabi me nam. Edhe ka thonë ja Rasulullah, ma jep një qytet të udhëheqim. Bam kryetar të qytetit. Dhe ka ditë devotshmëri pitë parëve të muslimanëve ka qenë, me stash që kanë merak disa. Ka stash një islamaj. Tha e mirëni, bëm e mirë, lejëm komandant. Qëka i tha për nga mberi sasem? Nuk i tha, ti të mungon kjo. Se sa i kishtë ato, devotshmëri, ilm. Madje Ebu Dherr, Rëvëzër, logaritë për njësët e prezentojnë mas sakti hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe devotshmërisë së tij. Mi po çka i thaan sa? O Ebu Dherr, tha unë du ti. Shihoni Aramis, tha unë du ti. Innaka dha'if. Ti je dha'if për këtë punë. Apo ti je dha'if, ti je njëri shumë i mirë. Dhe Ebu Dherr i lavdroi pejgamberin sa tha, ky njëri vetë ka ardhur ka pranuar Islamin, vetë ka me jetu dhe vetë ka me vdek, dhe vetë ka vdek. Izolu pi njerëzve. Ka largu pi fitneve, pi provokimeve, pi gjera që ka ndohë pi luftrave në mesin e muslimanve, ka vdek vetë. Mirë po, qka i tha për nësam kur tha banëm e mirë? Apo? Shiko vëzër, dëshira jote në regull, por ti kur e qonë të kompetenti, a i thot, si e për këtë punë? A në dhe sa dëshira në e kena për shemull, njani thot, du mu po pilot, po së mujna me talona, ola. Së mujna, dhe, apo, shik, e ki po që tha të kushte, ka vëzër aty? E 5 orë vesh nuk njësit aeroplani. Njani thot, pse nuk njësit, po të ku e dhja e që ka banë atje? E ka proces aty. Apo, kjo të gjërat ma thjesht, ola, po mjekësia, po gjërat ma të ndërlikume. Po Kur'ani Zotit Gjellë Gjellalë. Kur'ani Allah, qysh dalë në nese para Zotit, edhe i thu, po qështu në konë kjo? Po vlasnija, thë ishin qështu. Po së në vlasnija, vlasnija, a i e, rajna në veti shka folën të njëra jo. Kini po disa njërës, pika e ki morë vëkta, po thot i kun pa vlasnija të po. Së dhe vlasnija, dhe zëmë. Muslimani duhet me thonë, a ka thonë qështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Abdullah ibn Abasi, Ebu Dherri, Imam Mahmedi, Ebu Hanifja, Shafiiu po. Mirë po, e pash ata, e pash këta, këto dallavera nuk shkojnë te Zoti. Andaj dhe zekona ka kaluar, por se do t'i kthejmë këtë ajeti prap. Thot Allahu Xhelala, njerëzit kanë qenë 1000 leti. Ne ka qenë feja e Zotit Xhelal Xhelalu me tauhid, me iman, me islam, fahtelefu, pastaj janë porça, e pastaj Allahu ka dërguar pejgamber, dhe do të shohim se çfarë ka ndodhur pas ardhjes së pejgamberëve, në vazhdim të ajetit na elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu na mundson me kuptuar fejen siç e ka kuptuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, siç e ka kuptuar shoku i tij Abubakr Siddiku, Umar Khattabi, Uthman ibn Affani, Ali radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti jon xhelalu kudo që kemi qelluar, Allahu na shpërblen, kudo që kemi gabuar, Allahu na fal. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti jon xhelalu fuqarat e muslimanëve, kudo që Allahu t'i mbulon dhe t'i pasuron, nevojtarët, skamnorët, Zoti jon xhelalu t'i ndihmon, të burgosur مسلمان والله تليران ظلم شارت كريمينال اندر ميت فيتي تشبارتالان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين